میٹھے باپا یہ ارشاد فرمائیے، مجالس کے نگراں و اراکین کو مدنی مرکز سے لی ہوئی یا چندہ کی ہوئی رقموں کو خرچ کرنے میں کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے؟ جو جو ان کو مد بتا دیے گئے کہ یہ اس مد میں آپ کو کام کرنا ہے، اس کو استعمال کرنا ہے، اس سے متجاوز نہ ہو اور اپنا ذاتی استعمال بھی نہ کرے. اب مثال کے طور پر کچھ سمجھ لیں کہ مدنی مرکز میں ٹیلی فون ہے اور یہ تنظیمی کاموں کے لیے آپ کو دیا گیا ہے، تو اب آپ نے اس سے فون کیا ڈاکٹر کو اور اس سے مشورہ کیا اپنی طبیعت کے بارے میں یا اپنی والدہ کی مزاج پرسی کی، تو یہ سب ظاہر ہے کہ ناجائز ہو جائے گا کہ اس پر بل جو ہے وہ مدنی مرکز کے چندے سے پے ہوگا اور آپ نے آپ کو اس کی اجازت دی نہیں گئی ذاتی استعمال کی. یا مثلاً موبائل دیا گیا آپ کو تنظیمی کاموں کے لیے، کہہ دیا گیا تنظیمی کاموں کے لیے، اور اب آپ اس کو ذاتی گفتگو بھی اس سے کرتے ہیں یا تنظیمی گفتگو کے لیے فون کیا اور اب آپ لگ جاتے ہیں ذاتی گفتگو میں اس کے ساتھ اور اس کا بل جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو یہاں بھی جرم ہے. اسی طرح آپ کو مکتب دیا گیا کہ اس مکتب میں بیٹھ کر آپ دعوت اسلامی کے اتنی دیر تک مدنی کام کریں گے. مثال کے طور پر جمعرات کو آپ کو بتا دیا گیا کہ ایک بجے یا ڈیڑھ بجے آپ کو مکتب آف کر دینا ہے، بند کر دینا ہے، بجلی بند کر دینی ہے اور سو جاؤ، مدینے کی یادوں میں کھو جاؤ تاکہ مجلس والے بھی تہجد پڑھ سکیں. اللہ کرے پڑھتے ہوں تو یہ اراکین بھی تہجد پڑھ سکیں، عوام کے ساتھ صفوں میں شامل ہو جائیں اور اشراق اور چاشت بھی ان کو نصیب ہو جائے. تو ایسی صورت میں اگر وہ جیسے ان کو کہہ دیا گیا کہ ایک بجے خلاص اور آپ دو بجے تک تین بجے تک بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں اور بتی جل رہی ہے، تو اپنا جتنا بھی اس طرح کا استعمال کیا ہے وہ سب کا حساب لگا کر آپ پیمنٹ کرنا ہوگا آپ کو، چاہے یہاں کر دیں چاہے قیامت کے روز کریں. یہ ایک چوٹ ہے قیامت کے روز کریں. قیامت کے روز کون کرے گا، کیسے کرے گا؟ اگر معاذ اللہ کوئی کہہ دے کہ میں قیامت کے روز کر لوں گا تو یہ تو اس نے قیامت کی تخفیف کی، تو کفر ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کون جرات کر سکتا ہے کہ میں پیشی بھگتوں گا؟ ہاں اس کی بارگاہ میں حاضری دوں گا، اس کا کرم ہوگا مجھ پر، وہ دوسری بات ہے، لیکن پیشی بھگتنے کا میں حساب دے دوں گا، نعوذ باللہ من ذالک. یہ تخفیف، قیامت کی تخفیف، یہ کفر ہے. اچھا تو بہرحال اب آگے خود سمجھدار کہ کون کتنی پابندی کر رہا ہے قوانین کی، جو قوانین مدنی مرکز نے آپ کو دیے، تو اگر اس کو جو کچھ قوانین دیے گئے اس سے وہ آگے بڑھ رہا ہے اور معاذ اللہ مس یوز کر رہا ہے چندے کا، تو یہ اس کو سب پیمنٹ کرنا ہوگا، یا مد کے علاوہ اس نے اخراجات کر دیے یا کسی طرح کا بھی ذاتی استعمال کر دیا. مثال کے طور پر دعوت اسلامی کی گاڑی ہے، اس گاڑی میں اپنے کسی عزیز کو کہ جس کا تعلق نہ دعوت اسلامی سے نہ اس کا آنا جانا دعوت اسلامی سے، وہ ویسے ہی آپ اس کو گھر چھوڑنے چلے گئے یا اس کو گاڑی چلانے کے لیے دی اور اب پیٹرول دعوت اسلامی کا خرچ ہو رہا ہے، نہیں نہیں بلکہ صرف گاڑی بھی دی تو گاڑی بھی چلے تو گھسے گی تو صحیح، اس میں کچھ نہ کچھ نقص پیدا ہوگا چلنے سے. تو یہ سارے اس کے مطلب غلط استعمال، اور بھی اگر آپ غور فرماتے رہیں گے تو غلط استعمال. مثال کے طور پر مسجد کے لیے دری کسی نے دی کہ یہ نماز، اس میں نماز پڑھنے کے لیے دری دی، اب گھسیٹ کر آپ نے اس کو مکتب میں بچھا دی اور اس پر سب کچھ کر رہے ہیں، کھانا بھی کھا رہے ہیں اور سوتے بھی ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، تو یہ بھی اس کا غلط استعمال کہا جائے گا. یہ تو عام ہے غلط استعمال، عام طور پر ائمہ کرام کے حجرے میں بھی مسجد کے قالین وغیرہ شاید بچھ جاتی ہیں. تو یہ بس اللہ تبارک و تعالی سب کو شعور عطا فرمائے کہ اوقاف کے احکام کا وہ مطالعہ کرے، اور یہ فرض ہے یہ یاد رکھیے، جس چیز کو ضرورت ہو. جیسے میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ جس پر نماز فرض ہوئی تو اب نماز کے مسائل سیکھنا اس کو فرض ہے، جس سے فرض ادا ہو جائے اور فساد سے وہ بچ جائے. جو واجبات ہیں اس کا سیکھنا واجب ہوتا ہے، سنتیں اس کا سیکھنا سنت ہوتا ہے، تو اسی طرح حرام حلال کا سیکھنا یہ بھی فرض ہو جائے گا، یہ جو جس جس کی اس کو ضرورت پڑ گئی۔ اب جس کے ذمے وقف کی املا کا ہی مثال کے طور پر مسجد چلانا، تو مسجد کی جو مجلس ہے مثال کے طور پر فیضان مدینہ کے انتظامات کرنے والی جو مجلس ہے، اس پر فرض ہے کہ وہ اس کے وقف کے مسائل و مصارف وغیرہ سیکھے، نہیں سیکھیں گے تو گناہگار ہوں گے، سیکھنا ہی پڑے گا، اور کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میرے آقا صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی صاحب اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ پر کروڑ ہاں کروڑ رحمت نازل، انہوں نے اردو میں لکھ کر ہم کو باہر شریعت دے دی، اور اس میں وقف کے سینکڑوں مسائل لکھ دیے، کھول کر دیکھے بھی تو کوئی اچھا، پھر اگر نہیں سمجھ آتے بعض مسائل، الحمدللہ ہم یتیم نہیں ہیں، ہم پر علماء اہل سنت کا سایہ ہے، اور خود دعوت اسلامی میں ہمارے شفیق علماء موجود ہیں، ہمارے اپنے مفتیان کرام موجود ہیں، خود دعوت اسلامی کی مجلس افتاح موجود ہے جو دعوت اسلامی کی ہے، آپ ان سے رجوع کریں، ان سے سمجھیں، زیادہ مشکل نہیں۔ اگر آپ نہیں سمجھیں گے، نہیں سیکھیں گے اور غلطیوں کا انبار لگائیں گے تو گناہگار تو ہو ہی رہے، یہ سیکھنا فرض ہوگا۔ اسی طرح جس کو بھی چندہ دیا گیا کہ یہ چندے سے آپ کو یہ تنظیمی کام کر رہے ہیں، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ان کے احکام سیکھے، کہ یہ چندہ جو ہے جو آپ کو دیا گیا یہ بھی وقف کے پیسوں سے آپ کو ملا، تو یہ سارے احکام سیکھنے چاہیے۔ اگر آپ یہ مدنی مذاکرے بھی اٹینڈ کر یعنی سنتے رہیں گے تو بھی انشاءاللہ کافی معلومات ہوتی رہیں گی۔ اب تو اللہ کے فضل و کرم سے تادم بیان 100 کیسٹوں کو، مدنی مذاکرات کی 100 کیسٹوں کو 2 سیریز میں سمو لیا گیا ہے، تو وہ آپ اس کے لیے وقت نکالیں، اس کو سنیں، تو انشاءاللہ آپ کو بے شمار وہ مسائل جن کا سیکھنا فرض ہے، فرض ہاں ہاں فرض، وہ آپ کو انشاءاللہ ان سیریز کے ذریعے سیکھنے کو مل جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک سی ڈی میں تو الحمدللہ کافی مسائل ایک جگہ جمع کر دیے گئے وقف کے احکام، تو وہ جن کو سی ڈی چلانا آتی ہوگی وہ میرا خیال ہے وہ خود نکال سکتا ہے اس میں سے، اب یہ کہ کوشش بھی تو کریں، اور جو جو مدنی مذاکرہ ہو اس میں اپنے اوپر شرکت لازم کر لیں کہ مجھے اس میں شریک ہونا ہی ہونا ہے۔ یقین مانے یہ باب المدینہ والوں پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ باب المدینہ میں آئے دن الحمدللہ مدنی مذاکرات ہوتے رہتے۔ واللہ تعالی اعلم و رسول و اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔